Κατά μήκος μιας κατεστραμμένης φυτείας στο χέρι μου έψαχνε το ανήσυχο πρόσωπο σου. Η απογευματινή Κυριακή ξεψυχούσε, κονσέρβες κυλούσαν στα πεζοδρόμια. Μετά την ανάγνωση της εξέγερσης του Γαβριήλ, ενός σκλάβου που τελικά διάλεξε να πεθάνει αντί να σκοτώσει τους αφέντες του στους δρόμους του μεταξιού στην Ατλάντα. Και τώρα ποιος νιώθει θλίψη ή διχόνια, κι εσύ και αγκάθια κατέλαβαν τη μοναξιά μου. Πριν κατακτήσω τα εδάφη σου, εσύ κυρά των έρημων κτηρίων, φοβούμενη να ξεκινήσεις μια άλλη διχόνια, φοβόσουν να πέσεις στην αγκαλιά ενός μετανάστη, όπως οι κυρίες που αγαπήθηκαν από σκλάβους σου επένα. Πως η αγάπη είναι το σύμπαν της ημέρας. Οφτής ο ψυχρός άνεμος ακόμα κρατούσε το ήλιγο των ματιών σου πριν πετάξουν. Χρόνια μετά θα με ρωτούσες αν οι αστερισμοί διαβρώνουν τον ουράνιο θόλο. Κατεστραμμένης φυτεία στο χέρι μου έψαχνε το ανήσυχο πρόσωπο σου. Η απογευματινή Κυριακή ξεψυχούσε, κονσέρβες κυλούσαν στα πεζοδρόμια. Μετά την ανάγνωση της εξέγερσης του Γαβριήλ, ενός σκλάβου που τελικά διάλεξε να πεθάνει αντί να σκοτώσει τους αφέντες του στους δρόμους του μεταξιού στην Ατλάντα.